देखी हरी भरी और तबीयत जो ललचाए, लाज शर्म सब छोड़ के भागी भागी आए। चरती है निगोड़ी चने के खेत में, समझन तेरी घोड़ी चने के खेत में, समझन तेरी घोड़ी चने के खेत में, चलती है निगोड़ी चने के खेत में, समझन तेरी घोड़ी चने के खेत में, समझन तेरी घोड़ी चने के खेत में। सवार हुआ पानी लाने का तो बहाना था, उसको समझी से मिलने जाना था। बन के बैठी है जो बड़ी भोली, पूछो किसने भिगोई है चोली, पूछो तो इन झुकी निगाहों से, होके आई है किसकी राहों से। गई थी निगोड़ी चने के खेत में, गगरी उसने फोड़ी चने के खेत में, गगरी उसने फोड़ी चने के खेत में, गई थी निगोड़ी चने के खेत में, समझन तेरी घोड़ी चने के खेत में, समझन तेरी घोड़ी चने के खेत में। समझी समझन की क्या लड़ाई है। छोड़ो समझी को, छोड़ो समझन को, देखो दूल्हा को, देखो दुल्हन को, दूल्हा राजा नवाब हो जैसे और दुल्हन गुलाब हो जैसे। दोनों आबाद हो फले फूले, चांद सूरज नहीं पलक छूले, ईद हो दिन तो शब दिवाली हो, इनकी झोली कभी न खाली हो, इनकी झोली